tek başında, kalem oynar kaşında. Bir esmere tutuldum esmer 15 yaşında. Kulun çek başında, kalem oynar kaşında. Bir esmere tutuldum esmer 15 yaşında. Esmer Han, Esmer Han, neye koydun ne mekan? Esmer Han, Esmer Han, beni yürekten yakan. Esmer Han, Esmer Han, Esmer Han, neye koydun ne mekan? Esmer Han, Esmer Han, ne köy koydun ne tekman? Esmer Han. Esmer'in güzel yüzü, baldan şirindir sözü. Cigerimi yakıyor baktıkça kara gözü. Esmer'in güzel yüzü, baldan şirindir sözü. Cigerimi yakıyor baktıkça kara gözü. Esmer Han, Esmer Han, ne ev koydun ne mekan. Esmer Han, Esmer Han, beni yürekten yakan. Esmer Han, Esmer Han, Esmer Han, ne ev koydun ne mekan. Esmer Han, Esmer Han, ne kök koydun ne tekman. Esmer Han. Esmer kızın sevdası kabul olur duası. Erzurum'un içinde esmer başım belası. Esmer kızın sevdası kabul olur duası. Erzurum'un içinde esmer başım belası. Esmer Han, Esmer Han, ne ev koydun ne mekan. Esmer Han, Esmer Han, ne köy koydun ne tekman. Esmer Han, Esmer Han, Esmer Han, ne ev koydun ne mekan. Esmer Han, Esmer Han, ne köy koydun ne tekman. Esmer.